نشه سب شون راس شاد و موی نشه سب شون راس شاد و موی روز خو همه با یک پیراجه ما بازنه دست دست می مازم دم ساز سازنه توز بری ساده زمین به تور پایا بازنه